Evet, değerli Kur'an dostları, Vahiy ve Hayat programımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi ayetten başka bir şey konuşmuyoruz. Yani hani öyle demişler ya, balıklar en bilge balığı bulmuşlar ve demişler ki, ey bilge anamız, su diye bir şeyden söz ediyorlar. Ama biz hiç görmedik. Bize suyu gösterir misin? Bilge balık onlara, ay yavrularım demiş. Siz bana sudan başka bir şey gösterin ki ben de size suyu göstereyim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Diyor ya şair. Biz de her tarafımız ayet dolu ve bizler de ayet dolu bir kitabız varlığımızla. Ama bu ayetlerden habersiziz. Tıpkı bilge analarına suyu soran okyanus balıkları gibi. Evet, ayetleri konuşmaya devam. Konuğum Sinan Canan hocamız ve beyni konuşuyoruz.